www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، جتنے طالبین محنشین میں میرا آنا ہوا، اور آپ سب حضرات سما بن کے کیا ہے، بلکہ اطاعت بن گیا ہے. میرے لیے خوشی بھی ہے جتنے لوگوں نے میری باتوں کو قبول فرمایا اور سننے کی جلد دوسروں کو برداشت کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص سے کہنے سننے کی توفیق برحمت فرمایا اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمایا. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے ابھی دیر میں پہلے سے، وہ بنیاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاص طور سے اسی کے لیے ہوئی ہے. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل رسول عليهم. اللہ وہ ذات ہے جس نے امی کو پیدا بھیجا، امی میں سے. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم، اللہ تعالیٰ اپنی شان بتا رہے ہیں کہ امیوں میں سے ایک امی کو تعلیم کے لیے اور تصویر کے لیے بھیجا ہے. اس بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے. ایک امی کو سب سے بڑا عالم بنا دیں، یہ اس کی شان ہے. صحابہ کرام کہیں گے روزہ مغرب جو بڑے لوگ تھے ان سے کلام کیا، امی تھی، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت تہذیب تمدن والے تھے، لیکن ایسی تقریر کیا ہے تو وہ لوگ اثر کرنے لگے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلم تھے، وہ مستشد تھے. جس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اب ظاہر کہ اللہ تعالیٰ کا تعلیم دیا ہوا سر، اس کے تعلیم پائے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہمیں رضی اللہ عنہ محسوس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وہ عام و علم وہ احسن و خلقاً. جو چیز ضروری اور یہ ہے علم کے اعتبار سے بھی تعلیم دیا ہے، اور خود کے اعتبار سے صرف علم نہیں احسن و خلقاً نہیں ہے. یہ نہیں کہ علم کی وجہ سے کوئی ان کے اندر اردو پیدا ہو جائے، جتنا علم بڑھا اتنی خصیت بڑھی، اتنی تواضع، اتنی انتظار بڑھا. یہ علم کا خاصہ ہے. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل رسول الله يؤمنون. نبي أكرم صلى الله عليه وسلم کا احسان عظیم پر ہے کہ انہوں نے علم کے ابواب کھول دیے. آج جتنے کتب خانے ہیں سب آپ کے علم کے لیے ہوئے ہیں، ان کا فائدہ ہے بہرحال. لیکن اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے لوگ انتہائی گمراہیوں میں تھے، وہ عدالت میں تھے اور جہالت میں بھی تھے. ہمارے لوگ کہتے تھے کہ جہالت بڑی بری چیز ہے، اس پر دوڑے دوڑے لڑائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن دوڑے چاہیں گے تو دور کہا جاتا ہے. وہ جتنی خرابیاں تھیں جہالت کی وجہ سے، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے علم کو وہ دولت دی تصور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم نبوی سے، علم الہی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. اصل علم وہی ہے. ہمارے علامہ شارانی فرماتے ہیں کہ علم تو لا الہ الا اللہ میں ہے، سب علوم دائر ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوال رہا کہ یہ علم اصلی ہے. اسی طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا فاضل انہ لا الہ الا اللہ، ہم سے کہا گیا قولوا لا الہ الا اللہ، اور نبی سے کہا جاتا ہے قول کافی نہیں آپ کے لیے، اب علم کی چیز کا فاضل انہ لا الہ الا اللہ، آپ جانیے کہ کوئی مانتا ہم نہیں جانتے. نہیں، نبی کو اتنے علوم کیے گئے تھے جس کا تصور بھی نہیں کیوں کر سکتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے ان سے فاضل انہ لا الہ الا اللہ، آپ جانیے کوئی معمول نہیں سوال ہے. معلوم ہوا کہ جاننے کے درجات ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں، ایک امی بھی جانتا ہے، جاہل بھی جانتا ہے، لیکن فالم لکھا ہے جس سے معلوم ہوا کہ تمام علوم دائر ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے علم پر. جتنا اس کلمہ طیبہ کا علم ہوگا وہی اللہ کے طرف ہے. مجدد صاحب لکھتے ہیں بعض کو لائن نظر لوگ کہتے ہیں کہ بیک مرتبہ ایک کلمہ گفتگو کر، پھر ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کہنے سے جنت میں کیسے داخل ہو جائے گا؟ کون قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مطلب کسی نے لا الہ الا اللہ کہا اور جنت میں داخل ہونا ہے. بعض مجدد کے وقت کیا کہتے ہیں؟ کوتا نظر لوگ، بعض کوتا نظر، کوتا نظر لوگ کہتے ہیں علم لا الہ الا اللہ کے بارے میں. فرماتے ہیں تمہارا مقصود کی شبہ مجھ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر سارے عالم نے ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے اور سارے عالم کو بخش دے اللہ تعالی گنجائش ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا معلوم ہے کہ حضور کو صرف غور پر نہیں جانی، اسی جاننے پر تمام مراتب کا مدار ہے. عالم بنا آپ جانیے کہ کوئی معمول نہیں سوال ہے. دوستوں اللہ تعالیٰ نے علم سے سنبھالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی باس کی تم بھی رسول یتلو علیہم آیاتی ویزکی ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے محروم فرمائے. لکھتے ہیں صوفیہ یہ سب سے کٹھن وادی علم کی وادی ہے. ہم سمجھتے ہیں ابتدائی سب سے اہم وادی جو ہے وہ علم ہے. ہمارے حضرت امام قاسم دوارہ کہتے تھے ہم حضرت خالصہ اپنے جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ہم علم کے محتاج ہیں ان سے، جب کوئی اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، تعلق صحیح ہے سب کا. مرام محمد قاسم صاحب بنواتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس علم لگ حصہ واپس عطا فرمائے. کل رب جتنی علم، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر معلوم ہو جائے آپ کو کہ چند منٹ یا چند دن کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ میں ظاہر علم کو طلب کروں گا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے تو آئیے کل رب جتنی علم. حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب تشریف لے گئے الہ آباد. ہم لوگوں نے بیان کے لیے کہا کہ اسی عادت آنے کی معمولی بول کر دیجیے اس لیے بہتر کیا سب سے بڑا مقصود اعلیٰ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ علم اصلی ہم کو حاصل ہے. علم اصلی ہی کا نتیجہ حیثیت الہی ہے. جب علم آئے گا علم کے لیے لکھے ہیں جو علم کے لیے اتنا کافی ہے خدا سے ڈر جائے اور ذہن کے لیے کافی ہے کہ خدا سے نہیں ڈر جائے. علم ہے کہ ڈرتا نہیں علم نہیں ہے. علم اگر کم بھی ہے خدا سے ڈرتا بہت بڑا علم ان ہماری ہمارے حضرات ماں کر وہی ہیں ماں محمد قاسم صاحب ماں تو آپ کو انتظار کے ہی حضرات کو دیتے ہیں. حضرت ماں محمد قاسم صاحب تشریف لے آ رہے تھے پیچھے سے کہا مولانا مولانا یہ بولی تو چلے گئے جا کہا کہ حضرت میں اتنی دیر سے آپ کو بلا رہا ہوں آپ کو بھی ریکارڈ سن رہا ہوں تو تم مولوی کو بلا رہے تھے میں کہاں بول رہی ہوں ماں کا وہی دیکھ بڑے واقعات ہمارے اکابر کے واقعات بخاری شریف پڑھا رہے تھے بارش ہونے لگی سب لڑکے بخاری شریف رہ کے اندر ہمیں بچا رہا تھا کتاب کو حضرت مانا تھا راسل متاثرین میں کرتا ہوں حال کے دبا سے بھی علم کے دبا سے بھی بات کرتا ہوں مہار گنگوئی سب لوگ طلبا اپنے بخاری لے کے چلے گئے. مہار گنگوئی طلبا کی ڈیوٹیوں کو سیز کر رہے تھے اسے بات کر رہے تھے یہ سوال ان کے ساتھ بارہ میں دوست دل بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی نعمت ہے. لیکن پوری علم کا نتیجہ تجزیے کر سکتے اسی علم کے جتنا اللہ کی معرفت ہوگی اتنی اپنی معرفت ہوگی. جب اپنی معرفت ہوگی تو جھک جائے گا آدمی طریق کا گن حاصل یہ اپنے اندر جھکاؤ پیدا ہو جائے. تو اگر طریق میں آنے کے بعد بھی قبل رہا باوا رہا روڑ رہی گرا دیا جائے گا کم رائے شروع کر سکت ہوں میں ہم بہت سے شروع کی دیکھا گر گئے اپنے مرتبے سے اپنے علم پر وجود پیدا ہوا غرور پیدا ہوا اللہ گرا دیتا اللہ کی یہ چیز پسند نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم العجز الفخر عاجزی میں نے جو فخر ہے علم کے ساتھ ساتھ عاجزی ہے صحیح معنی میں وہ علم ہے مطلب وہ علماء غروریہ کہا جائیں گے اور الہیہ نہیں ہوں گے غرور والے علم کے ساتھ غرور نہیں کر سکتا پر علم کے اندر توازن ان کے ساتھ علماء دیوبند بہت سے تھے سبھی تھے ہمارے حضرت نے کہا بڑے سامنے کی بات ہے علماء سے کہا علماء دیوبند بڑی چھوٹی لوگ وہاں میرا کہا مولانا دیکھیے کوئی درخت ہو پھلدار تو جس ٹہنی پر زیادہ پھل ہوگا وہ چھوٹ جائے گی اور جو خالی ہوگی وہ چلی رہے گی. اسی طرح علم جتنا بڑھے گا اس کے اندر توازن آنی چاہیے ان کے ساتھ سب مخاطبوں نے سب بڑے بڑے لوگ تھے یہ بات کیا ہے کہ بہت جد و مت اس کو جان کیا ہے علم توازن پیدا کرتا ہے ان کے ساتھ پیدا کرتا ہے اپنے کو جھٹا دیتا ہے. علم بہت سی علم اسی کا ہونا چاہیے یہاں کچھ نہیں یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ نہیں یہ ہے محمد احمد اچھے ہیں کچھ ہونا میرا کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں سب کے ساتھ پڑھا کر کے بیٹھ یہ ہے میرا اعزاز کچھ ہونا میرا یعنی اپنے کو سمجھنا ہونا میں نے کہہ دیا ہے تو ہونا مطلب ہونا بڑا تھوڑی نا ہونا رکھو غرور نہ رکھو میں نے اس چیز کا مطلب لگایا ہے کچھ ہونا ہونا تو اچھی چیز ہے ہونے پر نظر رکھنا یہ نہ ہونا ہے کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں امام محمد احمد کا میرے کہا ہونے کا مطلب یہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مجال کوئی آئی نہیں سبھی ہوں کوئی آئے لحاظ سے کبھی آئے گلی ہوگی نظر نہ ہو کچھ ہونا میرا دل روکاری کا سبب ہے یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ نہیں ہوں دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کو جھٹا کے رکھے اور ماں کے من کو میں سمجھتا ہوں بڑے ہوا چھوٹی اور ماں سے جو بنتے اس کو سنیا دینے کا میں اسی وقت کچھ بنانے کا اور ماں جو بن گئے علامہ نے کام شروع ہو گیا اسی طرح شاگرد لیکن انہوں نے شاگردی کا حق بھی کیا انہوں نے استادی کا حق ادا کیا مان لیا کہا کہ وہ حجی بھائی ماں سے بنے کا حضرت اللہ تشریف لائے بہت زیادہ حضرت خوش ہے وہاں بھی اپنی تاریخ کو جاری رکھا نہایت ادب کے ساتھ نہایت کوئی بولنے نہیں تھے بولنے پائے کیا فرمان نہیں پتے سوریا کری متے صبح لکھ دیا پہلی خط نہیں دیا نسبت سوریا کری متے پورا سوریا کی نسبت کری مت اس نسبت کو حق کی تاثیر اس علم کا سورا ہونا چاہیے اس نسبت کی تاثیر میں نے ابھی دیکھا حضرت کے بعد میں کہ عوام کو تھوڑے سے اللہ تعالیٰ بخش دے گا پہچان لیا انہیں اللہ کو پڑھائے بخش لیکن علماء میں اتنا بخش دے علماء کے لیے کچھ اور طرح پر بخش علماء کے جھگا تواز دوست تمام ہمارے بزرگ دین ان کے پاس مگر وہی ساتھ مگر محمد قاسم صاحب خود حضرت ماں تھا نہیں ہمیشہ اپنے کو طالب علم ہی کہتے رہے ہمارے حضرت خاص طور سے جان فرماتے تھے کہ اتنا وہاں کی ملمت کبھی اپنے کو مول میں طالب علم ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سیرت طرف پر عمل کی طور پر میں آ رہی ہوں کہاں پر سے صاحب اس رام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف شیخ خواب الدین بھی ہوئے شیخ خواب الدین کہتے ہیں ہے کہ میں آ رہی ہوں کہاں بچے میں نے کتاب پر دیکھا جائے گا کہ اس شخص کے اندر کتاب پر جو رام ہے سنت کو لیا جائے گا ہم نے ہمارے اکابر کیسے رہے ان کی سیرت کو ان کے علم کو ان کے معرفت کو پیش کر رہے ان شاء اللہ ان کے دلی برکات سے ہمارا مال ہوں آپ دیکھیے اسی نسبت کی تحقیق کے لیے اللہ محمد ابراہیم صاحب بدیالی تشریف لائے ایک شاگرد کے پاس لائے کیونکہ خطوط اپنی دہلی نقل ہے یہ توازو سے فخر سمجھتے تھے ایک بوڑھا استاد جب بھی سفر بند کر چکے تھے اللہ کا سفر بند کر چکے تھے فرمایا اس نسبت کی تحقیق کے لیے میں سفر کر رہا ہوں اس کی کر رہا ہوں مولانا وسلم اللہ تعالیٰ بارا یہ نسبت بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا نسبت اللہ کا عنابت بہادر گاندھی بھی فرماتے ہیں بہت بڑے آدمی ہیں کہ میں اپنی عنابت کو صحیح کر چکا ہوں تم بھی اگر ہمارے دروازے پہ آؤ گے تمہاری عنابت ہم ٹھیک کر دیں گے عنابت ہے اللہ رجوع اللہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا اسے دیکھا اسے دیکھا نہ دیکھا یار کو اب یار نے دیکھا تو کیا دیکھا اب یار جاؤ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس حدیث پر بس اب تک مانی کتنی قسمیں کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کسی مضمون کی اتنی قسمیں کھا کر کے نہیں کیا ہے اتنی قسم تک اس نے اب تک اسی طرح ہم کو آپ کو سب لوگ بس اب تک ہم نے کہا فلاح بھائی اسے نقصان کر دیا اللہ ہم سب کو اسی طرح متوجہ پائے ہمارے مشائخ کرام اولیاء کرام کبھی اس طرح متوجہ کرتے رہے ہم کو آپ کو بھی متوجہ ہی ہونا چاہیے. میں نے کہا اس وجہ یہی چیز کی وجہ پہلی چیز بچے سوریا گنی متے صبح نسبت سوریا گنی متے بہت بڑی غنیمت ہے. علامہ نے لکھا کہ یہ متاثرین ہے تو ہم حضرت فرمایا کہ یہ فضیلت کافی نہیں سکتی زمانے کی تغیر اس کی فضیلت سے زمانے کی فضیلت ثابت ہوگی. یہ نسبت کی تاثیر فرد ہے تو ہر زمانے میں فرد رہیں گے اگر یہ درگاہ تو ان کو کری ہوں یا دن ہو اللہ تعالیٰ سن رہا ہوں تب افلح من زکاہ نفوس کا تذکرہ ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے اللہ معاذ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت دیکھیے کہ اللہ آپ اس تذکرے پر منحصر کیا فلاح کو تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم بے بس عاجز ہیں فرض وقت اللہ معاذ رکھ لکھا ہوا رجوع کیا اللہ کی طرف یہ ابدیت ہے. یہ نہیں کہ ہم ضرور ہے تقوی اختیار کریں گے اور تذکرہ کریں گے نہیں اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع ہے اللہ معاذ نفس تقوی وہ تک انت خیر من زکاہا انت ولی مولاہا. اے اللہ اگر ہم سارے نفس ہیں تو آپ خالق نفس ہیں ہمارے نفوس کا تذکرہ آپ ہی کروائیں گے. ہم بے بس ہیں آج ہم نہیں کر سکتے آپ کی تکلیف رکھنی ہوگی آپ کی طرف مدد نہیں ہوں گی ہم اپنے رب کا تذکرہ نہیں کر سکتے جی جناب اللہ معاذ ہے میں جوڑ کے اللہ تعالیٰ فرمائے قد افلح من زکاہا حضور نے فرمایا کہ فلاح پانا اسی میں بھی منحصر ہے تو تذکرہ بھی ہم کیسے کریں اس میں بھی ابدیت یہ ہے کہ پتا کیا ضروری کہ اللہ ہم تک ابدیت کیا ابدیت بھی ہم کیا نہیں کر سکتے تقوا بھی ہم نے کیا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اللہ آپ نفس تقوا ہے انت خیر من زکاہا انت ولی ہو بہت حضرت فرماتے ہیں بہت اس قسم کے علوم سے ہوتے ہیں اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ خالق نفس ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے جب نفس دیا کافی کا تذکرہ فرمائیے پرماتم جب رجوع کرو گے اللہ تعالیٰ تذکرہ کر دیجیے گا اپنی قوت اور طاقت سے تم کچھ نہیں کر سکتے ایک قدم بھی نہیں کر سکتے. حضرت بھائی آپ کا فرماتے ہیں کہ اتنا راستہ طویل ہے لاکھوں سال میں بھی طے نہیں ہو سکتا ہے مگر وہ چاہے تو منٹوں میں کیا ہو سکتا ہے. حضرت مایا خدا صدر بندی دار مندر بند یہ مقصود جو مولانا مشہور نہیں لیکن پڑھ لیجیے گا کہیں ہے بہت بہت سرا پاتا واد سرا پواد حامی کو ساتھ سرا پاتا واد سرا بھائی کے ساتھ یہ راستہ اتنا طویل ہے کہ لکھوں کا ساتھ یہ اخبار سے ہم نہیں طے کر سکتے مگر اللہ کا ہے تو منٹوں میں طے کر سکتے اللہ کا ہے. ایک شاید ہے مجاہدہ کے بزرگ تھے بادشاہ نے حکومت نے دیکھا کہ وہاں بزرگ جا رہے ہیں تو کہا کہ اس کو بلانا چاہیے تو زمانے میں جس بزرگ تھے کمند رہتے تھے چیز وہاں پہنچ کر کے کہا گرو نے کیسے آپ کا کہا کہ میں کمل لگاتا ہوں حبل اللہ کسی کو پکڑ کے آ جائیے پہنچ گئے. پہلا سوال کیا کہ اللہ کا آپ کیسے پہنچے پھر بادشاہ نے سوال کیا کہ اللہ تک کیا کہتے آپ تک پہنچے اب اس کو سمجھ نہیں آیا آپ تک پہنچے کہاں میں آپ تک پہنچ سکتا تھا لیکن آپ نے رسی لٹکایا کم از کم آ گیا اسے اللہ تعالیٰ ہی کھینچ لیتے ہیں انہیں کے جذب سے ہی راستہ طے ہو سکتا ہے. جذب اللہ نے ہم کو جب ہے جیسے آپ تک پہنچا کمل آتے ہیں جو اللہ کی توفیق سے اللہ کی مدد ہی سے خدا تک پہنچ سکتا ہے. تو حضرت کی ایک بات نہیں ماشاء اللہ کر فرمایا کہ آپ سب سمجھتے ہوں گے کہ ایسی کمل نہ جائے پہنچ جائے کہ وہ بزرگ बादशाह तक चल जाए थे, जब उतना शुरू भी किया क्या सब कुछ हुआ, करो क्या तो पाओगे कामयाबी तो काम से होगी, नहीं तो उसने काम से होगी बात समझ गया, जिक्र से राम से होगी से तमाम से होगी। एक बुजुर्ग से बहुत मशहूर बात है, वही दावत दाम ले गए थे, तुमने कहा देखो हम यहाँ आए हैं, हम तो खा रहे हैं मोर कर खा रहे हैं, जैसे हम तो खा रहे हैं खाना है मालूम है बच्चों का हाल होगा, तो हाँ एक भीड़ भाई थे, उन्होंने कहा हजरत आप घर आइए नहीं, मैं अपने बच्चों आपके बच्चों को पहुंचा रहा हूँ, राजा कामरा जो आता है वो बोलू। मालिक मकान से कहा कि भाई देखो हजरत तो बहुत ख्याल है, हम खा रहे हैं हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं, क्या करते हो क्या कुछ नहीं, हम देखते हैं पहुंचा दस बारह मिनट को जगह है, दौड़ते दौड़ते जाते थे उनको खाना बच्चे में देते थे आते थे, जय जय शेख थे वहां, देखो अबुल मालिक वहां गया है देख लीजिए वहां, तो भी भाई हम आए थे देते थे हो जाते और शेख को बताया भी ये हिस्सा। अब तो ये है कि रात कई बात में कही रहा, अरे सुबह इतना भी जरूरी है खाना, अरे सुबह इन यसी रहते आए शिकुल हदी से थोड़ी सी रहा बच्चे है कि नहीं, ये नहीं यसी रहते आए थोड़ी सी रहा उन हजार से देखिए खादिम से तो इतने बड़े सारे मार्फत थे नफ्स को मिटाए हुए थे, दस या बारह मील है ऐसा बात खाना देते दौड़ते दौड़ते जाते थे, दस उसके बाद आपको वजू कराते उनको ये थे मुखलिस इखलास। इसी तरह जब शेख अबुल मकारी अपने घर गए अबुल मकारी कहा देखो हम तो बहुत अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे, तुम लोग मालूम भूखे प्यासे कैसे कैसे अब्बा भी भाई हमको पहुंचा देते थे खाना, तब मालूम हुआ इतना एहसास कहा भी नहीं उनसे क्या पहुंचाए भी भाई हमको पहुंचा देते थे, अब कितना दिन में कदर हुई होगी और जब भी भाई जाए कपड़े वाले मरम्मत नहीं करते थे, शेख बैठे बैठे आने में बीवी ने कहा कि सब मोली मौलाना लोग हैं टीका करेंगे कपड़ा वा जरूर करेंगे, अरे जी भाई से उनको यहां में निकाल दिया क्या तुम बोला लो बोला दिया ऊपर कर रहे थे, शेख ने लोग मर आए पूर्व खा लिया और उसी में डिस्कस कर रहा हूँ चीरा खुल गया, हजरत की बात सुनिए हजरत फरमाते थे कि आप सब यही चाहते होंगे कि लुकमा दे दिया जाए और खा के हो जाता है, इसमत इतनी खिदमत कर चुके थे तो मोजा रत्तम उसके बाद सलाहियत मुजाहदे के बाद सलाहियत हुई, इतना मुजाहदा किया था कि दौड़ के कर दिया तो उनके कल में क्या है अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की नस्बत अल्लाह की तरफ पैदा हुई कि एक रुपये से उसका काम बन गया है वल्लभी ने जहा कुछ करना पड़ता है मुजाहदा अल्लाह ताला हम सब लोग इसी भी मुजाहदा अल्लाह यही अल्लाह ताला हम सुन लोगों को जो अकाबिल ने हमारे किया है उसको भी देशी नजर रखना होगा, तो पूछे ये कहां से मैंने कहा अमीर रवाया थे देश को सब बुजुर्गों को बात कर खुद हमारे अकाबिल है मां गंगोई ने मां थाई ने कितने मुजाहदा किए आपको मालूम होगा कि हजरत थाई साहब ने जब बैठ किया मार श्री रमता गंगोई को कुछ लगता खाना खा रहे हजरत गामी साहब ने आप मौजूद थे मां गंगोई अभी नए नए मुहित हुए थे हाई साहब ने अपने सामने कोफ्ता रखा था तमाम गंगोई सामने रोटी डाल रही हजरत जानी साहब ने कहा हाजी मुझे मत तो नहीं देख लिया तुम ये रखे हो अब देखिए मजा आएगा مشکل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ تو اس لائق ہے کہ روٹی پہ کچھ رکھ کے دے دیا جائے اور جماعت ہمیں کر کے کھائیں اور تنگوئی کو کھائیں اور چہرہ دیکھا تو یہ سب وہی بہاری ہوئی کہ کچھ بلا صاحب کا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ میرا پھر کبھی مجاہدہ نہیں کیا اور وہی کبھی میرا امتحان نہیں کیا, یہ مجاہدہ معمولی مجاہدہ تھا دسترخوان کی کھا لینا اس بنا پہ مجاہدے مدد ہی نہیں جا رہا کچھ نہ کچھ کبھی اس راستے میں تھوڑی کلفت بھی برداشت کرنی ہوگی جلد بھی بیان کرنی ہوگی. آئے ہم کو آپ کو سبھی کو دل بنا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ حضرت ہو گیا علی ایسی حالت میں انہوں نے شروع کر دیا تھا ایک پیسہ کا ایک پیسہ ہمارے دل میں نہیں رکھا پورے دن پینے کو رکھ کے لے کر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے زیادہ زندگی اللہ تعالیٰ کسی کا خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنی نظروں نے اپنے نظر گرا لے اپنے نہیں اس کی نظر سے جڑ جاتے ہیں. جب وہ اپنی نظر سے اپنے کو گراتا ہے کہ اللہ کی نظر نظر ہو جاتی ہے. آئے نہ ہنسی سے باشت دے دی آئے نہ ہنسی سے باشت دے دی نیچی بگڑی کا ربڑا نیچی ہر کی نقلے فیش دار عید و شناب بڑے افسوس بات ہے باقی بہت کم لوگ جانتے ہیں بڑی ہر کی نقلے فیش دار عید و شناب سوئے کی چشمارے خطے تصدے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نیچی اور آجری الجل فخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشاعر نے باقاعدہ سلوک کو تمام کیا اور سب سے بڑی کتاب یہی ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی فکر ہوئی کہ جب دیوبند سے سفر بند کر دیا اس وقت وہ الہ آباد تو چل گئے اور رہے اردو میں ہمیں وہ ایک واقعی تھے محمد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اقابی کی طریق پر چلنے کی توفیق فراہم کرتا ہے. طلب پیدا کر طلب بہت بڑی دولت ہے, طلب کا پیدا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. طلب تو برزان تعلیم مستوری میں شبت برو بدر کا خار وہ شامل بھیج کر طلب تو تعلیم کے دل پر مستوری ہوتی ہے اس کے سامنے بہر رکھار کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی اسلامی کی حیثیت ہے. پہلے حضرت کا بہت سے لوگ کہ جاتے تھے حضرت آؤں گا رمضان میں کہتے تھے آتے نہیں تھے کہتے آپ معمولی آنا بتی اس لائن کے لیے لیکن بڑا آدمی کا علماء کی بات کر رہا ہوں بڑا آدمی کہہ کے کہتے کہ آؤں گا رمضان میں دیکھو آئے نہیں نا معمولی نہیں آنا کہیں پر اصلاح کے لیے طلب اصلاح یہ بھی بہت بڑی چیز. بہرحال یہاں جو کچھ ہوا میں نے بیان کیا اللہ کی مدد سے پایا اور بیان بھی اللہ ہی سے اللہ تعالیٰ نافع مفید بیان میری زبان پر جاری فرمایا. اللہ تعالیٰ دعا کرتا رہا اتنی محنت آپ اللہ نے کیا کتنا سفر کیا میں آیا جس کا مجھے استحصال رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے کہ میں کچھ کام کی بات کہہ سکوں سے آپ لوگوں کی محبت اور عنایت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. غور سے آپ نے سنا تو اس کی قدر کیا اس بنا پہ اس کی طرح ہم کو بننا ہے یہ تو بنیاد ہے دل بہت ہے ابھی بہت آگے چلنا ہے لیکن آسانی سہولت ہے دل کو آسان اللہ نے کیا ہے اس طریقے کو بھی آسان کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے میں نے کہا مشکل سے نہیں ہے دل جب آسان ہے تو یہ بھی آسان ہے توجہ کی ضرورت ہے یہ بھی آسان ہے. میں کہا تو فرماتے تعمیر کہ بہت سے مجاہدات کے بعد جہاں طرف پہلے پہنچتے تھے اسے اسی عرصے سے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسی پر فلاح مقدر ہے, اسی پر اللہ کی رضا متعین ہے. اس کی طرح ہم کو آپ کبھی کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ایک کتاب ہے عشرۃ القواعد لتزکیۃ النفوس, اسی کی اشارہ ہے. عشرۃ القواعد عرب عالم کے لکھی ہوئی ہے. دس قواعد ہیں تزکیۃ النفوس کے لیے, اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے. اور جو کچھ چاہیں تو تھوڑا سا اس کے بعد میں وہ سنا دیتا ہوں تاکہ برکت کے حاصل رہے. بہت عمدہ مطلب پڑھنے لائق ہے. خاتمہ دس ہے پڑھنے لائق لے لیجیے ان شاء اللہ. مسلی لکھ رہے ہیں خاتمہ کے طور پر. وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تصویر اور تصویر میں معین ہیں ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا دار المحنت و عمل محاذہ کی ضرورت ہے. سب سے سن لیا کہ اس کے باوجود پڑھنے کے باوجود محاذے کی ضرورت ہے کہ کیا بھی کیا نہیں کیا. خبر اس کے انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوں اکیلے لکھ رہے ہیں. بہت ہی مؤثر میرے نزدیک میری بہت مؤثر ہے. خبر اس کے انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوں ذرا حال ایک وہ نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہوں جو اس کی ہلاکت کا سبب ہو. اس بنا پر اس دن کو سوچو, محاسبہ کرو کہ تم نے کیا کیا زندگی میں. یہ ہمارے اخبار سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے وقت فوت ہونے اور موت آئی ہونے سے پہلے. چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر ان بعض وسائل کا نقل کرنا مستثر معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اسلام میں منقول ہے. اس جیل میں سب سے پہلے کھلا ہے راشدین کی وصیتوں میں نظر کرتا ہوں. محاسبہ پر یاد آیا وہ اپنی حضر نے ہم خانقاہیوں کو بلایا اور فرمایا کیا تمہیں محاسبہ کرتے ہو, ہمیں اسے سنے بھی نہیں تھے محاسبہ خانقاہیوں کیا تم لوگ محاسبہ کرتے ہو, ہم لوگ خاموش کیا اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے محاسبہ کیا کرو میرا. تو وہ لگ مجھے بہت یاد آتا ہے. اس وقت کہا حضرت نے ہم لوگ سے کہا گیا بلا کے تالی کیا تم لوگ اپنے نفس کا محاسبہ تو بتلائے جو اس نقل کرتا ہوں میں. محاسبہ یہ ہے وہ کا صدیق کا محاسبہ اپنے نفس سے. خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے بندو تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح اور شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے ہو جانا ہے. سو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم اس حال میں تم اللہ کے عمل میں لگے ہوئے ہو تو تم ضرور ایسا کرو. اگر اللہ کے راستے میں اطاعت پر وفاداری میں لگے ہو ضرور ایسا کرو. اور تم یہ اللہ تعالیٰ کے مدد کے بغیر حل بھی نہیں کر سکتے, حل بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے توفیق مانگو اللہ میں اصل کا توفیق محافظ میں امان وہ صرف کا سبق کروا لیں وہ خود سے لذن لے. یہ دعا بہت کروا دیتے حکیم محمد صاحب جی وہاں بہت روٹے تھے حضرت کو خاص کے بعد یہی کہتے تھے یہ دعا کون بتائے گا. اللہ میں نے اصل کا توفیق علیہ محاب میرا امان وہ صرف کا سبق بولے وہ خود سے لذن فرما دیتے حضرت سلوک سمجھے میں جہاں تو ہو سکے امر کرو اور نہیں تو توکل اللہ پر کرو اور نہیں تو حسن اللہ کرو یہ بھی کافی ہے جان کے. اللہ میں نے اصل کا توفیق علیہ محاب بکمل اعمال وصف کا توکل علیہ حسن اللہ تینی امدت دعا اللہ میں نے اصل کا توفیق علیہ محاب ایسی چیزیں بڑی تعلیم فرما دیتے کچھ ایک اثر دیئے تو دعا بتا لیا کرو. اللہ منی اصل کا توفیق اے اللہ محبوب اعمال کی توفیق کو چاہتے ہیں دعا کرتے ہیں حسن توکل یہ بھی نہیں کہہ سکتا حسن ظن کر سکتے ہیں انا عند ظن عبدی شروع آسان ہے مشکل نہیں بہت سے مجاہدات کی ہے شروع کرتے ہیں لیکن اگر اس طریقے سے چلو تو بقول ہمارے حضرت کے اللہ کے پہنچ جاتے ہیں اے ابن آدم اگر تو اپنے نفس کے غافل ہے اور اس کی تیاری نہ کی ہے تو تمہاری طرف سے کوئی دوسرا تیاری نہیں کرے گا تمہارے اولاد بھی نہیں کرے گی تم ہی کو کرنا ہے اور اللہ عزوجل سے ملاقات تو وہ نہیں ہے بس تو اپنے نفس کی حفاظت کر اور اس کو غیر کے حوالے نہ کر بال بچوں کو حوالہ نہ کر کوئی نہیں تم کو خود کرنا ہے اسی طرح پہ لکھا ہے کہ مشائخ کو بھی اپنے اولاد کا پابند رہنا چاہیے یہ نہیں کہ سب کو اولاد بتلا رہے ہیں تو خود اس سے غافل ہیں تم کو اور زیادہ اس کو مضبوطی سے رہنا چاہیے اس کے احکام ہونا چاہیے یہ حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت عمر بھی فرماتے ہیں خلیفہ ثانی تو ہم تو سکا خلیفہ ثانی حضرت عمر نے فرماتے ہیں اپنا حساب دیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لوں اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ کر لوں اور عرض اکبر یعنی قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لوں جس دن تم لوگ پیش ہوگے اس حال میں کہ تم سے کوئی سی مخفی و پوشی دل نہیں ہوگی اس حال میں کہ وہ تم سے کوئی سی اللہ کا مخفی نہیں خلیفہ ثانی حضرت عثمان فرماتے ہیں اے ابن آدم جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے ہے اور تیرے غیر کی طرف بھی چلتا ہے جب تک تو دنیا میں ہے اور جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف وہ بڑھا کس طرح کر ابھی سب سے فارغ ہو گئی تمہاری طرف آنے ہی والا ہے تو اپنے بچاؤ کا سامان کر دے اور اس کی تیاری کر دے غافل نہ ہو اس لیے کوئی دوسرے غافل نہیں اے ابن آدم اگر تو اپنے رب سے غافل نہ ہے اور اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہ کرے گا اللہ عزوجل سے ملاقات تو ہونی ہے بس تو اپنے رب سے حفاظت کر اور اس کو غیر کے حوالے نہ کر چوتھے حضرت خلیفہ علی بن طالب فرماتے ہیں اے لوگ تم پر مجھ سے زیادہ خوف طول عمل اور خواہشات کی اتباع ہے مجھ کو تم سے خوف طول عمل لمبی لمبی امیدیں اور خواہشات کے اتباع کا ہے طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اتباع ہوا نفس سے گمراہ کر اور اتباع ہوا حق سے گمراہ کر دیتا ہے سنو دنیا کچھ پھیر کر چلی جا چکی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے بہت عمدہ اب دنیا مقبل آخر تو مقبل یہ عبارت ہے اب دنیا سنو دنیا پشت پھیر کر چل چکی ہے اور آخر سامنے آ رہی ہے ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں بس تم آخرت کے طالب بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو اس لیے کہ آج عمل کا وقت ہے حساب نہیں ہے جبکہ کل حساب کا دن ہوگا عمل میں ایسا نہیں ہوگا بڑا بہت ہے بڑی نصیحت بھی میں نے وہ کہ نیک فال کے طور پہ سنا دیا یہ میری نصیحت پر نہیں بلکہ ان حضرات صحابہ کی نصیحتوں پر تمام ہوں جو یقیناً ہمارے مقتدا ہوتے سنا ہے حضرت مقدس صدیق حضرت حضرت عثمان حضرت علی کا جب یہ حال تھا یہ خلفائے راشدہ کہلاتے ہیں اتنا رشد کے بعد اتنی انعامت رضا گناہوں کا اعتراف عیوب کو پیش نظر رکھنا جب ان کو اعتراف تھا ہمارے لیے کتنا ہونا چاہیے یہ طریقے کی بنیاد ہے اس کی بھی اصلاح ہو جائے آخرت پیش نظر ہو جائے تو بہت سی برائیاں ہی محسوس ڈالتے ہیں آج ایسی ایسی برائیاں خواص سے بھی نمو سامنے آ رہی ہیں یہ تعجب تو کیا ڈر بھی لگتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت کر رہا ہے اپنے معاشی سے نافرمائیوں سے چھوٹے ظاہری گناہ کو ہی چھوڑو اور باطنی گناہ بڑا ڈالا ہے. ظاہری گناہ سب جانتے ہیں چوری کماری سب جانتے ہیں اور باطنی گناہ کیا ہے سب کچھ حسد ہے بغض ہے گنا ہے ان چیزوں کو بھی چھوڑنا لازم ہے ضروری ہے. ظاہری گناہ کو چھوڑ دیا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطنی گناہ جس کو خود اللہ سراتن فرما رہا ہے اس میں وہ بات ہے باطنی گناہ کو چھوڑو ظاہری نفس فرض ہو گیا اس دن آپ اس کی ضرورت جو کہتے اس کی ضرورت نہیں اس کی ضرورت نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اس طرح ہیرا ہماری سے کام نہیں چلے گا یہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت وزر ظاہر اس میں ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. گناہ کو چھوڑ ہی اللہ کے دربار میں پہنچ سکتے ہو گناہ کو چھوڑ ہی کرتے ہیں آج ہی نہیں پہنچ سکتا توبہ کی ضرورت ہے. جناب میرے دوست آخری بات ہے میں سنا دیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس عمل کی توفیق دے. آپ حضرات نے سنا یہی بڑی بات ہے سما کا بھی ایک درجہ ہے نطق کے سما جو بیکار ہو جاتا ہے آپ دیتے لوگوں نے سنا میں ہوں احسان علامہ سارائی فرماتے ہیں کیوں ہمارے کھیت ہے کھیت ہو میں اگر بیج ہوں تو تم کھیت ہو اگر کھیت نہ ہو تو بیج کہاں ڈالوں گا. اس طرح پر حضرات نے سنا نطق سما کو اس کا تالی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مجھ کو نطق سے فائدہ دے. آپ حضرات بہترین لجاجا ان کے ساتھ توازن سے طلب لے کر کے آپ تشریف آئے ہیں ان شاء اللہ یہ طلب ضائع نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ طلب کی قدر کرتے ہیں طلب کی بھی قدر کرتے ہیں گر نہ خاص داد نہ دادے خاص اگر وہ دینا چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے طلب کا دینا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے نتیجے سے بھی ہم کو بار بار فرمائے گا. اس بنا پر مسلم جو کوتاہی ہوئی ہو آپ رام آپ فرمائے اللہ سے بھی میں اللہ کہتا جو حق تھا آپ لوگوں نے کس نیت سے بلایا کس خلوص سے بلایا معلوم نہیں اس خلوص کے مطابق میں نے کام کیا ہے نہیں کیا. اس بنا پر میں اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرتا ہوں کوئی کوتاہی ہوئی ہو کسی کے حق میں قوم آپ فرمائے دعا کے لیے اللہ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فارحمنا بالقوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية والدوام العافية والشكر العافية. يا الله تمام دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام کے دل میں آپ حضرات طالبین کے دل میں قبول فرما ہم سب کے حق میں قبول فرما اور جو سارے عالم کے لوگوں کے حق اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا فرمائے. دنیا پریشان ہے یا کہ عالم یہ جل رہا ہے, اب دنیا یہ جل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے کرم بنائے تاکہ دنیا کی تھوڑی بد اخلاقی وہ صحیح سوچ سے ہم جا سکیں. بڑا تکبر برحمت کیا ارحم الراحمین, میں آپ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بہت قدر کی, اللہ آپ لوگ کی قدر فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمت کیا ارحم الراحمین.